داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا عرض میں سفر کے مہینے میں ہوتا ہے. ہندوستان میں حریت کے علم بردار جنہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا اور پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند ہوا, بالآخر مسلمانوں کی تحریک انگریزوں نے کچل دی, اور اس تحریک کے بانی تھے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. انہیں گرفتار کر کے جزائر انڈیمان بھیج دیا اور بے شمار علماء کرام نامور اس میں قتل ہوئے. ہندوستان کے اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین علامہ کفایت علی کافی مراد آباد کے بھرے بازار میں انہیں پھانسی دی گئی. مفتی عنایت احمد کاکور بھی, علامہ فضل خیر آبادی, ان بزرگوں کو گرفتار کر کے جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا. ان کی بھی یاد اسی مہینے سے وابستہ. ایک اور شخصیت مجددی نیت حاضرہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیونکہ ان پر ہم نے ایک خاص پروگرام اپنی مسجد میں منعقد کیا, ان کا تعلق بھی اسی مہینے سے, اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو آپ کا وصال شریف ہوا. لہذا ساری دنیا بالخصوص ہندوستان بالخصوص پاکستان میں ان کی یاد منائی جاتی. اسی طرح اسی مہینے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کا وصال بھی اسی مہینے میں. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ خاقان خدا مردان خدا نے اسلام کی بقا اسلام کے تحفظ کے لیے کیسے قربانیاں دیں, اور بڑی بڑی قوت بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکراؤ لے کر اور آج اسلام کے نام کو زندہ اور علم اسلام کو بلند رکھا ہے. یہ انہی کا صدقہ اور انہی کا تحفہ ہے. عزیزان گرامی, قبل اس کے کہ میں ان کے زندگی کے چند گوشے, آپ جانتے ہیں وقت بہت کم ہوتا ہے اور اسی وقت میں گفتگو مکمل کرنی ہوتی, گفتگو کی تکمیل کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ مجدد کیا ہوتا ہے. ہمارے اکابر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ منصب مجدد ایسا نہیں کہ 2-4-10 آدمی بیٹھ کر کسی کمرے میں اور کسی مسجد میں میٹنگ کر کے ڈکلیئر کر دیں کہ یہ مجدد ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں چند خوبیاں ہونی چاہیے. مثلا اس کا علم کا دبدبا اتنا ہو کہ ساری دنیا اسے مانے, جو مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا ہو جب وہ مسئلہ اس شخص کے دربار میں آئے ایسے دلائل و براہین کے ساتھ اسے حل کر دے کہ سارا غبار دور ہو جائے. یوں کہیے کہ اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا عالم دین ہوتا ہے کہ جس پہ سارے لوگ اس کی جانب رجوع کرتے ہیں, اور وہ خود ڈکلیئر نہیں کرتا کہ میں مجدد ہوں, اس کے علم و فضل کا لوہا دنیا مان کر کہتی ہے کہ یہ اس وقت کا مجدد ہے. جیسے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی, اجم تو اجم, ہندوستان تو ہندوستان, عرب کے علماء پکار اٹھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں یعنی آیات میں سے ایک آیت ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ان میں کا ایک معجزہ ہے, اور بڑے بڑے اکابر علماء نے فرمایا کہ یہ اس دور کا امام اہل سنت اور اس دور کا مجدد ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث اس کا اصل ماخذ اور مرجع ابو داؤد شریف میں یہ ہے کہ جس کا مفہوم میں عرض کر دوں کہ دین میں جب بگاڑ ہو جائے, حق اور باطل کی پہچان جب اڑ جائے, حق تک پہنچنا لوگوں کا ناممکن ہو جائے, حق اور باطل آپس میں اتنا مل جائے کہ حق کی پہچان اڑ جائے, سنتوں پر عمل مقبول ہو جائے، دینداری سے لوگ کنارہ کش ہو جائیں، ایسا جب معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے جسے مجدد کہا گیا، اور وہ امر دین کا احیا کرتا ہے. جو چیزیں مردہ ہو جائیں، جو چیزیں ختم ہونے والی ہوں دین کی، وہ ان کا احیا کرتا ہے، تو وہ ان کی تجدید کرتا ہے، اسی لیے اسے مجدد کہا جاتا ہے. اور اس معاملے میں پہلی صدی سے لے کر اب تک ہر دور میں آپ دیکھیے کہ جب بھی مسئلہ مسلمانوں پر ایسا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہ ایک مرد مجاہد پیدا فرما دیا کہ جس کو ساری دنیا نے کہا کہ اس دور کا وہ جو ہے وہ مجدد ہے. مثال کے طور پر مجھے بتائیے، نبی کریم علیہ السلام کا دور کتنا سنہری دور تھا. جب حضور اس آبو گیل سے تشریف لے گئے تو انان سلطنت اور خلافت کے تخت پر صدیق اکبر متمکن ہوئے. دین میں رخنا ڈالا لوگوں نے، مانعین زکات کا فتنہ اٹھا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجان نبوت کا دعویٰ کیا، ایک خاتون کو بھی شوق ہوا، انہوں نے کہا بھائی خواتین کیوں پیچھے رہے، جیسا کہ اخبار میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک خاتون نے جمعے کی نماز پڑھا دی، مردوں نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ اکبر، سوچا کہ بھائی خواتین کیوں پیچھے رہے. سلیحا نامی ایک خاتون جو اس نے، سلیحا نامی سجا نامی ایک خاتون نے بھی جناب گویا نبوت کا دعویٰ کیا. یہ فتنے کھڑے ہوئے تو امر دین کو زندہ صدیق اکبر نے کیا. فاروق اعظم کا دور دیکھیے، پوری خلافت راشدہ کے دور کے بعد ایک دور ایسا آیا، آخری صدی کا دور، جس میں لگتا ہے کہ امر دین مردہ ہو گیا، عدل شرافت دیانت یہ سب سر پیٹ کر رہ گئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صدی کا مجدد کسے بنایا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی. یہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اور انہوں نے دین کا ایسا احیا کیا. آج بھی اگر آپ کتب خلفائے راشدین پر گہری نظر ڈالیں تو حضرت عمر بن عبد العزیز نہ صرف یہ کہ مجدد ہیں، بلکہ ان کے دور کو علماء نے خلافت راشدہ کے دور ہے. اور حضرت علامہ امام جلال الدین سیوٹی کہتے ہیں کہ آپس میں انسانوں کو تو چھوڑ دیں جو انہوں نے انسانوں میں عدل قائم کیا، عمر بن عبد العزیز کی عدل کا ایسا سکہ چلا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے، بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیتے، مگر بھیڑیا ان پر حملہ آور نہیں ہوتا، شیر بکری پر حملہ آور نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ یہ دور حضرت عمر بن عبد العزیز، میں مثال دے رہا تھا کہ گفتگو مکمل ہے، ہر دور میں امر دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد کو بھیجا. اب آئیے آپ حضرت مجدد الفسانی جو آج ہمارا عنوان ہے، ان کا دور کیا تھا کہ جس نے کیا ضرورت پڑی مجدد کی کہ اس نے وہ امر دین کا احیا یا اسے زندہ کرے. اب آئیے ذرا سا مختصر اس کا جائزہ. حضرت مجدد الف ثانی کے کارناموں کو سننے سے پہلے اس کے گرد و نوا کے جو حالات، مذہبی، سیاسی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی، ان سب پر ایک نظر ڈالنی چاہیے. عزیزان گرامی، کون نہیں جانتا کہ مغلیہ سلطنت کے تاجداروں نے ہندوستان کی سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہوا یہ کہ 949 ہجری کو سرزمین سندھ، جسے امر کوٹ یا عمر کوٹ کہتے ہیں، ایک شخص پیدا ہوا، اللہ اکبر، جس کا نام اکبر رکھا گیا. یہ وہی اکبر ہے جو آئندہ چل کے بادشاہ ہوا. اس کا باب تھا ہمایوں، یہ سلطنت مغلیہ ہے. 949 میں اکبر امر کوٹ سندھ کی سرزمین پر پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد صرف 14 سال کی عمر میں حکمران بنا دیا گیا. اس کے آبا و اجدا نہایت سنی، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سنی صحیح العقیدہ امر دین کے قائم کرنے والے. میں نے ہمایوں کے حالات میں پڑھا، وہ ایسا دیندار تھا ہمایوں. ضعیفی کا وقت تھا، اس کا کتب خانہ ایک منزل کے اوپر تھا، وہ اپنے کتب خانے میں گیا، کتب بینی کرنے کے بعد چونکہ ضعیف تھا، ہاتھ میں چھڑی اور آسا رکھا کرتا تھا، جب وہ مغرب کا وقت قریب آیا وہ نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے کتب خانے سے اترنے لگا. اترتے اترتے جب سیڑھی پر پہنچا تو سیڑھی پر پہنچنے میں مغرب کی اذان مؤذن نے کر دی. عزیزان گرامی، اسے ہمارے علماء نے بھی لکھا مگر ہم لوگ بعض اپنے معاملات میں ایسے مجبور ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے معاملات کو جاری رکھتے ہیں. اذان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے آدمی جہاں ہے وہیں ساکت ہو کر اذان کو سنے اور اذان کو سننے کے بعد اذان کا جواب دے. یہ جو آپ نے کتب فقہ میں پڑھا ہو میں اس کی وضاحت کر دوں، کہیں یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور کہیں یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. اب یہ کیا فقہ کی کتابوں میں تضاد آ گیا؟ ایک جگہ ہے کہ مستحب ہے اور ایک جگہ ہے کہ واجب ہے. غور سے کتب بینی کی جائے تو اس میں تطبیق یوں قائم ہوتی ہے کہ اذان کا جواب باللسان یعنی اپنے منہ سے دینا یہ مستحب ہے اور بالاقدام اذان کا جواب واجب ہے. بالاقدام کا مفہوم یہ ہوا کہ جب اذان ہو جائے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد کی جانب چلو، اس لیے کہ جماعت واجب ہے. تو جناب میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمایوں سیڑھی سے اتر رہا تھا، مؤذن نے اذان کہہ دی. ہمایوں اتنا دیندار تھا اپنے آسے کا پیٹ لگا کر سیڑھی پر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد پوری اذان کا جواب دیا. اذان کا جواب دینے کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب سیڑھی سے اترنے لگا تو اس کا آسا سیڑھی سے پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے اپنے وقت کا بادشاہ لڑکتا ہوا جب نیچے آیا، کئی چوٹیں اسے لگیں، بڑا زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد پھر جناب وہ جانور نہ ہو سکا. اور یہ یعنی ہمایوں 949 ہجری کو انتقال کر گیا تھا. 49 ہجری کے اس کے انتقال کے بعد ہمیں اکبر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سندھ میں پیدا ہوا تو گویا سندھ میں پیما کیجیے، ہمایوں کا انتقال 963 میں ہوا. یہ شخص اس کا بیٹا امر کوٹ میں پیدا ہوا. یہ اور اس زمانے میں ہمایوں کا جنرل جس کا نام بیرم خان تھا، یہ گرداسپور میں کسی مہم پر تھے، کسی قوت جو ان کے خلاف اٹھ رہی تھی اس کو کچلنے پر تھے. اچانک خبر آئی کہ اکبر کے والد کا انتقال ہو گیا. بیرم خان نے کیا کیا، اپنا وفاداری کا حلف جو ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک سادی سی تقریب میں دستار بندی یعنی تاج پوشی ہو گئی. 14 کی عمر میں اکبر اتنے بڑے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا. میں کہیے رہا تھا کہ باپ میں بھی کتنی دینداری تھی. اب آئیے، اکبر جب بڑا ہوا تو بڑی معتبر تاریخوں میں نے پڑھا، اگر آپ کو موقع ہے تو پڑھیے، اس کے زمانے کا مورخ ملا عبد القادر جس نے فارسی زبان میں اس زمانے کا سارا ایسا معاملہ نگر ہو کر بیان کیا، شاید اس کی جگہ کوئی بہت بڑے دل والا آدمی بھی ہوتا اتنا خطرہ مول نہیں لیتا جتنا ملا عبد القادر نے کھول کر کے اکبر اور اس کی حکومت اور سارے معاملات کو اس نے بیان کیا. ملا عبد القادر لکھتا ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء نے اکبر کو پڑھانے کی کوشش کی کہ درس نظامی پڑھ لے، عالم بن جائے، اس لیے کہ عالم بننے کے بعد پورے ہندوستان پر حکومت بغیر علم کے ممکن نہیں تھی. مگر 14 کی عمر میں شہزادگی مل جائے، اب مجھے بتائیے پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. جیسے ہمارے یہاں ہم نے دیکھا، برا مت مانیے، ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں خوش الہان ہو جائیں، ایک دو نعت پڑھنے لگ جائیں اور لوگ نظرانہ پیش کرنے لگ جائیں تو بچہ مدرسہ چھوڑ کے چلا جاتا. وہ کہتا کہ بغیر پڑھے جب دولت کی ریل فیل ہے تو عالم بن کر 8 مدرسے میں رہ کر کیا کریں گے؟ تو وہ پہلے ہی اپنا راستہ ناپ لیتا. اب مجھے بتائیے بغیر پڑھے 14 کی عمر میں اتنے بڑے ہندوستان کی بادشاہت مل جائے تو شہزادگی تو ذہن میں آئی، وہ نہیں پڑھ سکا. لیکن آبا و اجداد کے جو اثرات وہ اس میں جاری، نہایت شریف النفس تھا، علماء مشائخ ادب کرتا تھا، بلکہ میں نے تو یہ تک پڑھا اتنے بڑے ہندوستان کا بادشاہ علماء سے اتنا ادب احترام کرتا، کبھی کسی کی خانقاہ پر جاتا، اس عالم دین کے جوتے اپنے ہاتھ سے صحیح کرتا، عالم یا مشائخ کی خدمت میں جوتے جو ہیں وہ اٹھا کر ان کی خدمت میں پیش کرتا، وہ اتنا موتی فرما بردار۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ اکبر جو ہے فتح پور سیکری جسے آگرہ کہتے ہیں، آگرہ کے صدر مقام سے فتح پور سیکری تقریباً 28 یا 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چشتی سلسلے کے بزرگ تھے حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اکبر کبھی کبھی ان کی محفل میں جاتا اور محفل میں جانے کے بعد رات بھر مراقب رہتا، وہیں نماز پڑھتا، اور وہ اتنا سادہ تھا کہ فتح پور سیکری میں اس نے ایک جھوپڑی نما غریب جیسے آدمی کا مکان ہوتا، اپنا ایک مکان وہاں بنا کر کے وہیں رہتا، رات رات بھر چلا کرتا، علماء کا بڑا ادب کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء کی دو قسمیں ہوا کرتی، ایک علماء حقانی اور ایک علماء سو۔ علماء سو کی عادت کیا ہوتی ہے، وہ ہر وقت سربراہوں کے مکھن پالش میں لگ جاتے، کسی طرح بادشاہ کی نظر میں جو ہیں وہ ہم آ جائیں اور صفے اول میں آ جائیں، اس کی گڈ بک میں ہم آ جائیں تو نوازشیں ہوں گی، سارا خزانہ ہم پر انبار لگایا جائے گا۔ درباری سرکاری مولیوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے، بات تو ڈھونڈی ہے مگر سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اکبر کو بینگن کی ڈش بہت پسند آئی، بینگن کا سالن کھایا، تو بینگن کا سالن کھانے کے بعد اسے اتنا لذیذ لگا کہ اس نے فیضی کو بلا کر کے کہا کہ اتنا بہترین پھل ہماری حکومت میں ہے، تم نے اب تک اس کا سراغ نہیں بتا، یہ تو بڑا لذیذ ہے اس کا کھانا۔ تو اس نے کیا کیا، فیضی نے بینگن کو اوپر اٹھا کر بتایا جہاں اس کا وہ ڈیٹ ہوتا، کہنے لگے حضور یہی تو وجہ ہے کہ یہ پھل اتنا لذیذ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا۔ آپ جانتے ہیں نا بینگن کا جو ڈیٹ ہوتا ہے، میمن حضرات اس کو ریمڑوں کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک جناب جو ڈیٹ ہوتا ہے، کہنے لگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا۔ بینگن اکبر زیادہ کھا گیا، رات میں پیشش ہو گئی، صبح اٹھنے کے بعد قیدی کو بلایا، انہیں کہو کمبت کیا کھلا دیا تم، ارے اس سے تو رات میں پیشش ہو گئی، یہ تو بہت ہی حقیق اور بہت ہی خطرناک پھل ہے۔ ملا بوتیادہ جس کو کہتے ہیں قیدی نے کیا کیا، بینگن لے کر آیا اور بینگن کو الٹا کر دیا، بینگن کو الٹا کر کے کہا کہ صاحب یہ پھل اتنا حقیر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیچے میز کو ٹھوک دیا ہے تاکہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں۔ اکبر نے کہا پھل تو تم رات اس کی فضیلت بیان کر رہے کہ جیسا کوئی پھل نہیں، اور آج کہتے اس کے نیچے میز ٹھوک دی۔ تو جناب قیدی نے ہاتھ بند کر کہا حضور دیکھیے ہم آپ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام تو ہیں نہیں، جو چیز آپ کو پسند آ جائے اس کی تعریف کرنے لگ جائیں، نہ پسند ہو تو اس کی تحقیر کرنے لگ جائیں، ہم کو بینگن کے غلام تھوڑی، ہم تو آپ کے غلام۔ تو بادشاہ اکبر کے غلاموں نے ایسا اس پر نظمہ ڈالا، ادھر کے علماء وہی بات حرام کہتے، ادھر کے علماء اسی بات کو حلال کہتے۔ ملا بدایونی دکھتا کہ لوگ اپنے دلائل میں آداب شاہی کو فراموش کر کے ایسے گفتگو کرتے کہ ان کی گردنوں کی رگیں کھل جاتی۔ ان تمام معاملات علماء سو سے اکبر، علماء سے دین سے ایسا لگا کہ بیزار ہو گیا۔ اب کیا کیا اس نے اکبر نے، پہلا کام تو یہ کیا کہ ہر گھرانے میں ایک نکاح کر لیا، یعنی جتنے بھی طبقے ہندوستان میں تھے سب میں ایک ایک شادی کر کے قومی اتحاد بنا دیا، سننے سا تاکہ ساری قوم متحد ہو جائے۔ اچھا اب اس کا اثر کیا ہوا، یہ جو کافر مرتد بیمان ہندو یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بڑے شروع سے اگر آپ تاریخ دیکھیں بڑی ترکیب سے اپنی بیٹیوں کے راجا مہاراجا رجواڑے، اپنی خوبصورت بیٹیاں بادشاہوں کے دربار میں داخل کرتے، جو ہماری بچیاں ان کے گھر چلی جائیں تو بیویاں اپنے شوہر بادشاہ کو اپنے مرضے میں لے کر جیسا چاہیں گی فیصلہ کرا دیں۔ اکبر دین سے برگشتہ ہو گیا، اس نے کیا کیا، ایک اپنا ماڈرن دین نکالا، بقول اکبر کے کہ اس نے اس کا نام رکھا دین الہی، مگر مجھے بتائیے ہم اسے دین الہی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اکبر اور اس کے نمکھار جو لوگ تھے انہوں نے اس دین کو وضع کیا جس کو ہم کہتے ہیں دین اکبری. دین اکبری جو ہے وہ اس نے ایجاد کیا، دین الہی تو اسے نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید اس دین کو کہتا ہے، یہ تو اللہ کا دین. ایک سورت جو سب کو یاد ہوگی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. یہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر کسی شخص نے اسلامی دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا، فلن یقبل منہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرت من الخاسرین، ایسا شخص آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا. دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، دین اکبری جاری ہو گیا. اب لیجئے صاحب، یہاں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوا کہ یہ دو نظریہ پامال ہو گیا. ذرا سا تھوڑی سی میری گفتگو سیاسی بھی ہوگی تو برداشت کر لیجئے گا. یہ کیا ہوا، دو نظریہ جو ہے، یعنی مذہبی رنگ ہے، دو نظریہ متزلزل ہو گیا. کیا ہو گیا، یہ ہونے لگا کہ ہندو مسلمان جو ہیں یہ بھائی بھائی ہیں، آپس میں نکاح بیاہ ہونے لگ گیا. جب بادشاہ نے خاندانوں میں شادی رچا لی تو عوام بیچاروں نے کیا قصور کیا، لہذا ان کے سہن میں بھی ہندو عورتوں کی رونق ہونی چاہیے. اللہ اکبر، یہ سارا فتنہ اکبر کے دور میں کھڑا ہو کر باضابطہ وہ دین اکبری بطور قانون پورے ہندوستان میں عزیزان گرامی نافذ ہو گیا. اب میں اس کی چند باتیں بیان کرتا ہوں، سنیے یہ دین اکبری کیا تھا. اکبر میں سورج کے 1000 نام وضع کیے، جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، اگرچہ اللہ کے 99 نام نے اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہماری وہاں تک رسائی نہیں. حضور علیہ السلام کے 99 نام، علماء کو اس میں بھی کلام ہے کہ اس سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے اسماء گرامی، اور کوئی شخص تحقیق کرنا چاہے علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفا میں نبی کریم علیہ السلام کے اسماء گرامی پر جو مقصود گفتگو قاضی عیاض نے کی ہے وہ پڑھنے کے لائق. پھر اس کی شرح دیکھی علامہ شہاب الفاظی، پھر ملا علی قاری جو حنفیوں کے بہت بڑے امام، ان کی شرح دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے 99 ناموں کے علاوہ کیا کیا نام ہے، اور قرآن مجید اور حدیث میں کن کن ناموں سے نبی کریم علیہ السلام کو یاد کیا گیا. اس کم وقت نے سورج کے 1000 نام گھڑ لیے. وہ بطور تلاوت 1000 نام سورج کے لیتا، اور لینے کے بعد اپنے شاہی محل کے صحن میں کھڑا ہوتا. 1000 نام لینے کے بعد وہ کیا کرتا، جنے کس نے عبادت کا طریقہ بتایا، ایسے کان اپنے دونوں پکڑ کر خوب زور سے کھینچتا اور خود ہی گھومتا یعنی صحن میں، اور گھومنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کم سے کم 100-200 گھونسے اس کان پر مارتا، 100-200 گھونسے اس کان پر مارتا. یہاں تک کہ سورج جب طلوع ہونے والا ہو، شاہی پھاٹک جب کھلتا، شاہی پھاٹک کھلنے کے ساتھ فریادی اور اس کے جناب وہ لوگ جو چاپروس تھے، جیسی گیٹ کھلتا اکبر بادشاہ سامنے ہوتا اور سب کے سب بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، یا کم سے کم ان میں کے آدھے لوگ جو ہیں وہ زمین کو بوسا لیتے جھک کر، یعنی وہی گویا سجدوں ہی کی کیفیت ان کی ہوتی. ظاہر ہے کہ جب تم نے ایک خدا کو چھوڑ دیا اب تو تمہیں در در سجدے کرنے پڑیں. اقبال کتنی پیاری بات کرتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے دربار میں جھکو، سارے دربار میں جھکنوں سے بچ جاؤ گے. اللہ کے دربار میں پیشانی ٹیک دو، دنیا بھر کے یہاں پیشانی ٹیکنوں سے بچ جاؤ. یہ سارا سسٹم جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور سنیے آپ، اکبر نے طہارت کے مسائل پر گفتگو کی، بڑا عجیب لطیفہ ہوا، اشاروں میں سمجھ جائیے کیونکہ ہماری یہ رکھے جو آواز ہے یہ خواتین بھی سنتی ہیں. وہ کہتا ہے مجامعت کے بعد آدمی پر غسل کرنا فرض ہے، یعنی ناپاک جب آدمی ہو جائے تو تو غسل کرنا فرض ہے، یعنی پہلے آدمی ناپاک ہوتا ہے بعد میں غسل کرتا ہے، تو دین اکبری یہ تھا کہ پہلے غسل کیا جائے بعد میں غسل کرنا صحیح نہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا، میں نے ایک تاریخ میں یہ پڑھا کہ اکبر کا ایک درباری مر گیا جو بہت ہی جناب وہ کیا کہنا چاہیے نہایت گناہگار سیاکار بدکار تھا. اکبر نے حکم دیا کہ اس کو ایسے دفنایا جائے کہ ساری قبر تو بند کر دی جائے مگر اس کے منہ کے آگے ایک آئینہ ایک شیشہ ٹرانسپیرنٹ یہ رکھ دیا جائے تاکہ سورج کی دھوپ جو ہے وہ اس آدمی پر پڑے. کسی نے پوچھا اس کا جزیہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کہنے لگے تم نے نہیں دیکھا شریعت محمدی میں یہ ہے یا نہیں کہ زمین پر اگر گندا پانی گر جائے سورج کی کرنیں اگر پڑے تو زمین صاف ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑیں گی یہ گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا. کیا دین اکبری ہے جس کا نام دین الہی اللہ اکبر دین کے ساتھ ایک ٹھٹا اور تمسخر ہے. مجھے بتائیے اگر یہ سارا سلسلہ اکبر کے پورے دور میں جاری رہتا تو آج دین کا کیا ہوتا. تو لا دینیت کا سیلاب آ گیا، میں وقت سے بہت ڈرتا ہوں، آج بھی لا دینیت کا سیلاب آپ کے پاکستان پر دستک دے رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہمارے حکمراں کہتے ہیں چڈی بنین پہن کر کے عورتوں اور مردوں کی دوڑ بھی نہ جائے، علماء نے کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، پاکستان تو اسلام کے لیے بنا ہے، تو ہمارے سربراہ کہتے ہیں بھئی دیکھو ہوگا تو ایسا ہی، تم اپنی آنکھیں بند کر دیا کرو. کیا شاندار جواب ہے، مارے حسن اور پھوٹے آنکھ. کہتے دو بے وقوف کہیں جمع ہو گئے، اس نے پوچھا بھائی تمہاری ذات کیا ہے، انہوں نے کہا میری ذات ہے جات، تو اس نے ایک مصرع جاگ رے جاگ تیرے سر پہ تھا. اس نے کہا تمہاری ذات کیا ہے، کہاں میں تیلی، اس نے کہا تیلی لی تیلی تیرے سر پہ پھول. ارے اس نے کہا ردیف اور قافیہ تو ملا ہی نہیں، ارے ان کا ردائف اور قبافی کچھ ہو، کولو تو لا دیا نا سر پہ تیرے. شیر میں وزن ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر کولو تو تیرے سر پہ لاد دیا ہی نہیں. آج سربراہ کیسے کیسے بیان نہ دے ہیں، آج بھی لادین کا سیلاب ہماری جناب پاکستان میں دستک دے رہا. اللہ اکبر. میں کہتا چلوں کیا یہ پاکستان کے لوگ جب سدھریں گے، کسی اور کوئی چاہتے آپ کے کوئی سونامی قسم کی چیز جو ہے وہ کراچی اور پاکستان میں آ جائے تب ہم لوگ سدھریں گے. اللہ اکبر. میں ابھی کولمبو گیا، میں نے دیکھا باغ آباد سطح ہستی سے مٹ گئے، بالکل ایسا لگ رہا جیسے کلفٹن کی ریت، سینکڑوں مکانہ سطح ہستی سے مٹ گئے. اللہ اکبر. اور آپ نے دیکھا عذاب الہی، اللہ تعالی ہمیں بلکہ سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. انڈونیشیا سے فلائٹ کولمبو 3 گھنٹے میں لینڈ کرتی، فاصلہ دیکھ لیجئے کتنا، انڈونیشیا سے ہوائی جہاز 3 گھنٹے میں سری لنکا کولمبو میں لینڈ کرتا، اور انڈونیشیا جب سیلاب آیا تو اب رفتار کا اندازہ لگا کہ 4 گھنٹے میں سری لنکا تک پہنچ گئے، یعنی ہوائی جہاز کی تقریباً رفتار تھی، اور سارے ساحلی سمندر کے کنارے جو ہیں ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جہاں سرے سے کوئی آبادی نہیں تھی. تو دیکھو سدھرنے کی کوشش کرو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو اب پشتاوت کا ہوگا. جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا، جیسا کسی نے کہا جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا اب ہو سے کا ہوبت ہے، تو وہ عذاب آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو. یہ سارے معاملات اکبر کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دو شخصیتیں اس صدی میں ایسی پیدا کر دی. پہلی شخصیت حضرت مجدد الف ثانی، ان کا تاریخ پیدائش ہے، کسی ادیب نے یہ نکالا اور یہ کتابوں میں ہے کہ حضرت مجدد صاحب کا تاریخ پیدائش اس نام سے نکلتا ہے، خاشق یعنی خشیت سے، جیسا کہ فرما انمل علماء کیا ہے جناب، آئے یخش اللہ علماء، تم میں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہیں. تو گویا خاشیت خشیت جو ہے اس سے یہ نکلا خاشے، خاشے کا ابجد سے اگر آپ حساب لگائیں تو یہ بنتا ہے عزیزان گرامی 971. 971 میں سرزمین سرہند پر ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام تھا حضرت شیخ عبد الاحد فاروقی رحمت اللہ تعالی. حضرت مجدد الف ثانی یہ گویا نصب یا نصب کے اعتبار سے فاروقی ہیں. میں نے مطالعہ یہ کیا کہ تقریباً 27 یا 28 واسطوں سے حضرت شیخ مجددی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا. بچپن میں ساری کتابیں جس کو ہم نظامی درس نظامی کی کتب کہتے ہیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں, اور والد ماجد سے پڑھنے کے بعد ویسے تو دور دراز آپ حصول علم اور حدیث کے علم کے لیے آپ نے بڑے سفر کیے, نوجوانی کے عالم میں حج کا اہتمام اور پروگرام بنایا, کامل شیخ کی تلاش تھی, حج سے جانے سے پہلے دہلی میں وارد ہوئے, کسی دوست کے مشورے پر اس زمانے میں دہلی کے بہت بڑے مشرق بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, یہ دہلی میں اگر آپ جائیں تو کسی سے پوچھیں پرانی عیدگاہ کہاں, پرانی عیدگاہ جب آپ جائیں وہاں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی بہت ہی پر انوار طریقے سے آپ ان کی زیارت کریں گے. حضرت کے دربار میں آنے کے بعد سوچا ہفتے قیام کریں دو ہفتے قیام کریں, مگر تقریباً چھ ہفتے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں آپ نے قیام فرمایا, اور قیام فرمانے کے بعد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے, حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے خلافت بھی حاصل ہو گئی. مجدد صاحب کو سہروردی سلسلے کی خلافت بھی ہے, نقشبندی سلسلہ ان کا اب تک جاری, ان میں ان کو خلافت حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے اعتبار, اپنے والد ماجد حضرت عبد الاحد فاروقی یہ قادری سلسلے کے بزرگ تھے ان سے بھی انہیں خلاف, غرض یہ کہ تمام سلسلوں میں ان کے خلافت ہے, لیکن جس سے انہوں نے تصوف و طریقت کے سلسلے کا حیا کیا وہ نقشبندی سلسلہ ہے. مشہور ہے کہ نقشبندی سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا, وہاں مرید ہوئے حضرت باقی باللہ رحمت لالے کی خدمت میں, اور ایک بڑے عرصے کے بعد آپ نے حج کا سفر فرمایا. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ ایسے بزرگ ہیں, کبھی دہلی جانے کا موقع ملے تو ضرور آپ دہلی میں پرانے قبرستان کی ان کے در اقدس پر آپ جائیے. میں صرف ایک بات ان کی بتا دیتا ہوں, اللہ کے نیک بندوں کا عالم دیکھیے, ایک دن حضور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آئے, آپ کا جو باورچی تھا اس نے بڑے نفیس ترین کھانے پکا کر کے حضور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مہمانوں کو کھلایا. حضرت باقی باللہ بڑے خوش ہوئے, خوش ہونے کے بعد اپنے نان بھائی اپنے خنسامہ اپنے باورچی سے کہا, آج تم نے ہمارے مہمانوں کی بڑی خدمت کی ہے, مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دے دیا جائے گا. اور یہ صاحب وہ باورچی بھی بڑا کمال کا آدمی تھا, لیجیے وہ کہتا کہ حضور ڈیوٹی معاف کر دے, رات بھر سوتا رہوں مفت کھاتا رہوں, کچھ نظرانہ دے دیں اپنے گاؤں چلا جاؤں بال بچوں کے ساتھ گزارا کروں. اس نے عجیب بات مانگ لی, بہت عجیب بات مانگ لی, کہنے لگے حضور اگر آپ دینا چاہتے ہیں ان کا دیتا ہوں میں تمہیں. بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے باقی باللہ بنا دو. ارے انہوں نے کہا یہ کیا کام کر رہا بھائی, ایک باقی باللہ میں اور تو باقی باللہ بن جا. کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو باقی باللہ بننا. حضرت نے سنجیدہ سمجھایا, فرما دیکھ تو برداشت نہیں کر رہا. ہم نے کہا نہیں, جب آپ نے فرمایا مجھے کچھ چاہیے میں نے تو دامن پسار دیا, مجھے تو باقی باللہ بننا. آپ کو تعجب ہوگا, جلال میں جب حضور باقی باللہ آئے اور اسے جب اس کو دیکھا سبحان اللہ وہ باقی باللہ بن گئے, شکل و شباہت ویسی شکل ایسی, مگر دو ایک دن زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گیا. اس لیے کہ حضور کو پہلے فرما دیکھ برداشت نہیں کر پائے گا تو باقی باللہ نہیں بن سکتا, لیکن اس کا انتقال ہو گیا. مرکزی سلسلہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی سے حضرت مجدد الخسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہوتا. دیجیے صاحب, پورے اکبری دور میں حضرت مجدد الخسانی دو قومی نظریے کی جنگ لڑتے رہے. کیا تھا دو قومی نظریہ؟ بادشاہ صاحب غور سے یاد رکھو, ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے. پوری زندگی انہوں نے بڑی پریشانیاں گزاری, بڑی بڑی سزائیں کھائیں. قلعے گوالیار, گوالیار ہندوستان کا بہت مشہور شہر, قلعے گوالیار میں آپ کو بند کر دیا گیا اور داخل سلا یعنی یوں کہ یہ قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور زمانے میں ہندوستان میں کیا تھا, مسجدیں ڈھا دی گئی, محراب توڑ دیے گئے, گنبدوں کو ڈھا دیا گیا, مسجدیں جو ہے سب ویران کر دی گئیں, گائے کی قربانی پر پابندی لگی. خبردار کوئی آدمی بھی گائے کی قربانی نہ کرے, بادشاہ کے سامنے آئے تو زمین کو بوسا دے یا وہ سجدہ کرے. یہ ساری بے حیائیاں اکبری دور میں محترم حضرات شروع ہو گئیں. لیجیے اکبری دور, آپ کو تعجب ہوگا, اکبری دور سال دو سال کا نہیں تھا کہ ہمارے یہاں ذرا زندہ باد مردہ باد کر کے پانچ دس سال میں صدر کو بگا دیں. پچاس سال اس نے حکومت کی ہے بلا شرکت غیر, پچاس سال حکومت کرنے کے بعد جو مرا تو مرنے کے بعد اس کا لڑکا جہانگیر. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. شاید حضرت سلیم چشتی کا موقف ایک مرتبہ فتح پور فیکری آیا اور کہا حضور میری نرینہ اولاد نہیں, مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی کہ میں اگر مر گیا یہ تاج و خط کا کون وارث ہوگا. حضرت سلیم چشتی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور ایک بیٹا آتا ہو گیا. یہ سب جب ایک بیٹا ملا تو اس نے کیا کیا, جناب حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام پر اس کا نام شہزادہ سلیم رکھا اور یہی جہانگیر ہے جو آگے چل کے اس نے جہانگیر نام کی شہرت پائی. محترم حضرات, ہوا یہ جب اس کی حکومت آئی مجدد صاحب برابر اس کے جنرلوں کو فوجی کمانڈروں کو مکتوب لکھتے رہے, ہم مسلمان ہیں, دو قومی نظریے کو اجاگر کرنا ہے, دین محمدی کو اجاگر کرنا ہے. یہاں تک کہ اس کا لڑکا جب تک نشی ہوا مجدد صاحب کے اس نے تمام نشے بفراز پر غور کیا, وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص بے گناہ یہ امرے دین کو زندہ کرنا چاہتا. کہا حضور باہر آ جائیے اور آنے کے بعد مشورہ دیجیے. کیا کیا مشورے؟ سارے مشورے آپ نے نوازے, مگر باہر آنے سے پہلے جو نکات آپ نے جہانگیر کو پیش کی وہ سنیے کیا ہیں, بڑے دلچسپ. ورنہ سنو, میں باہر جب آؤں گا سارے ہندوستان کی مسجدوں کو ریپیئر کیا جائے, سب کی مرمت کی جائے. شاہی دربار شاہی قلعے کے سامنے ایک مسجد جہاں بادشاہ سلامت روزانہ بجماعت نماز پڑھے, تاکہ پتا چل جائے کہ بادشاہوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا سامنے پیشانی جھکتی مسلمان. اور سنیے, گائے کی قربانی پر ذبح ہونے پر پورے ملک سے پابندی اٹھا لی جائے. اور مجدد صاحب کی ایک شرط یہ تھی کہ ایک گائے منگائی جائے اور گائے منگانے کے بعد میں بادشاہ سلامت شاہی محل سے نکلے اور اپنے ہاتھ سے گائے کی قربانی کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ امر دین زندہ ہو گیا. جن چیزوں پہ پابندی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اس طریقے سے مجدد الف ثانی نے جہانگیر کے ذہن پر ایسا قبضہ کیا کہ سبحان اللہ, امر دین پھر واپس آ گیا. حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب دین پر عمل مفقود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا مرد مومن بھیج دیتا. اور کتابی دنیا میں شیخ محقی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاتا. دونوں کا دور حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ محقی کا دور تقریباً ایک دور تھا. اگر آپ کچھ جاننا چاہیں, شیخ محقی کی کتاب اخبار الاخیار, اخبار الاخیار کے آخری اور آپ پڑھیے, حضرت مجدد صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوئی, میرے ان کے معاملات کیسے تھے. اہل علم حضرات اخبار الاخیار کو پڑھ لیں, یہ سارا راز جو ہے وہ افشا ہو جائے. ان دونوں حضرات نے امر دین ہندوستان میں عزیزان گرامی زندہ کر دیا. مجھے بتائیے, اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا آج ہمارا کیا حال ہوتا, ہماری اولادوں کا کیا حال ہوتا کہ ہم مسلمان رہتے؟ یہ مجدد صاحب کا احسان ہے, شیخ محقی کا احسان ہے کہ پورے ہندوستان میں امر دین زندہ ہو گیا. اور وہ اسلام جسے وہ مٹانا چاہتا تھا, میں مختلف اوقات میں تقریروں میں کہتا ہوں, اچھے بھلے پڑھے لکھے پروفیسر کو پوچھئے کہ بھائی دین اکبری تم نے سنا تو ہے, ذرا دو چار جزیات بیان کر دو دین اکبری, کچھ دس بیس مسائل تو بیان کر دو دین اکبری کے. بڑے بڑے پڑھے لکھے کو اس کے مسائل یاد نہیں ہوں گے. اور جس دین کو اکبر مٹانا چاہتا تھا, آج بچہ بچہ ہمارے یہاں اپنے دل میں تیس پارے لیے گھوم رہا. قرآن مجید کے حافظ ہیں, ہر بچہ بچہ کم سے کم امر دین کو جانتا ہے. عزیزان گرامی, انہی کا صدقہ اقبال یہ کہہ کر خجار تحسین پیش کرتا ہے, وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان, اللہ نے بربط کیا جس کو خبردار. اگر اللہ انہیں بربط خبردار نہ کرتا, اندازہ لگائیے کہ دین کا کیا ہوتا. یہ ان کا احسان ہے. میں ابھی بھی اپنا پورا معافی ضمیر بڑے دلائل سے آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, وقت کی نزاکت ہے. میری دعا ہے آپ سب دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ہم عصر محدی شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی ان کی قبروں کو رحمت و رضوان سے بھر. وما علینا الا البلاغ. Thank you.